Ξέρετε, ο Σαμαράς, επιτρέψτε μου και μην νομίζετε ότι και με λιβάνει, ο Σαμαράς είναι πάρα πολύ επιμέλης. Ο Σαμαράς είναι πάρα πολύ επιμέλης. Ο άνθρωπος πραγματικά κάποτε λέγανε για το Σιμίτι με το στυλό το και μπλοκάκι. Το μπλοκάκι κτλ. Το ξέρετε ότι χθες το ελληνικό κείμενο 10 είμαστε γύρω του. Ότι ο Σαμαράς στις 5 παρατέταρτο το ανακάλυψε. Τώρα μην ρωτάτε τι ανακάλυψε. Ο Νικολόπουλος κάτι περισσότερο ξέρει και γι' αυτό μας λέει τα καλά του Σαμαρά. Ότι είναι επιμέλης, είναι σαν το Σιμίτι. Δεν έχει άλλα καλά. Αυτά έχει να πει. Τελείωσε. Αυτά είχε εκτιμήσει. Από χτες δεν τα εκτιμάει και τόσο, από ό,τι φαίνεται. Δεν τον εμπιστεύεται. Είναι η επαναδιαπραγμάτευση που ήταν να γίνει, αλλά δεν θα γίνει τελικά κτλ. Κτλ. Πράγματα πολύ γνωστά σε όλους μας. Απλά περιμένουν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν και πώς η επικαιρότητα κυρίως και η ζωή θα τα διαμορφώσει. Το θέμα της ημέρας δεν είναι ο Νικολόπουλος, είναι η πτώση του Γιώργου Παπανδρέου. Τα έχετε ακούσει. Έπεσε ξανά από το ποδήλατο. Έχει γίνει μια αναφορά στα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια δεν έχει δοθεί διάσταση που πρέπει. Στο θέμα, δεν είναι πτώση απλή, ήταν απόπειρα δολοφονίας του διεθνούς καπιταλισμού κατά του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 4-3 πόσα χρόνια είναι που προσπαθούν να τον βγάλουν από τη μέση αυτόν τον ενοχλητικό για τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Δεν τα κατάφεραν ούτε και τώρα γιατί ως έλουρος, ως γνώστης, ως έμπειρος, ως ήρωας αντέδρασε γρήγορα και απλά έχει μόνο την τούμπα. Πήγε εδώ στο κάτι, ήρθε, του κάναν τα δέοντα, ξανά, τον είδαν οι γιατροί, τον έχουν μάθει άλλωστε και έχει φύγει τώρα, μάλλον είναι στο σπίτι, σε κάποια καφετέρια. Τη γλίτωσε και αυτή τη φορά. Δεν θα περάσει η προσπάθεια του διεθνούς καπιταλισμού, του νεοφιλελεύθερου, του ακραία νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού να φημώσει τις αγωνιστικές φωνές που είναι υπέρ του σοσιαλισμού. Τις θέσεις τις οποίες εκφράζω, τις εκφράζω με συνέπεια, είτε είμαι εντός της Ελλάδας, είτε είμαι εκτός της Ελλάδας. Είτε είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για μια δίκαιη κοινωνία για τον κόσμο. Αυτά τον φάγανε. Μάλλον αυτά πήγαν να τον φάνε. Το έχει αποδείξει και στην Ελλάδα ότι αγωνίζεται κατά του καπιταλισμού. Γι' αυτό λοιπόν για άλλη μια φορά λευτεριά, αυτό είναι διαχρονικό, στο Γιώργο να ζήτω ο σοσιαλισμός του Γιώργου. Τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε στην πράξη. Και δεν θα περάσουν τα σχέδια της μαύρης διεθνούς αντίδρασης, όχι άλλη απόπειρα δολοφονίας από τη CIA, δεν ξέρω ποιες άλλες υπηρεσίες, γιατί έχουν μπλέξει λίγο τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, κρύβονται πίσω από αυτή την δεύτερη πτώση από το ποδήλατο του Γιώργου Παπανδρέου. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, αφού καταγγείλαμε το... Θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα Γιώργου, γιατί δεν μπορείς να φύγεις εύκολα όταν ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, πρώην πρωθυπουργός, έχει πέσει δεύτερη φορά από το ποδήλατο. Ούτε παιδί τρίτης δημοτικού δεν τα παθαίνει, τέλος πάντων. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το θέμα. Πάμε στον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος έχει όραμα για τον τόπο. Ο λαός σήμερα έχει ανάγκη από 4 πράγματα. Να τρέφονται από συσίτια, να κοιμούνται στους δρόμους, να αναζητούν τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Να πολλαπλασιάζονται οι αυτοκτονίες συμπολιτών μας, που δεν αντέχουν την απότομη κατάρρευση του βιωτικού επίπεδου και της αξιοπρέπειάς τους. She was a low-down hoochie-coochie. Τι είναι το μνημόνιο? She was the roughest, toughest fair, but maybe had a heart that was big as a whale. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες αυτές οι μεταρρυθμιστικές τομές θα εφαρμοστούν και θα κριθούν τους επόμενους μήνες. Έχουν εφαρμοστεί και έχουν κριθεί και τους προηγούμενους μήνες, αλλά όπως λέει ο Σαμαράς, αυτά ειδικά τα 4 θέματα, πράγματα, ενότητες θα εφαρμοστούν και θα κριθούν και τους επόμενους μήνες. Συσίτια, κάδους, χαρτόκουτα για στέγη κτλ. Κτλ. Είναι σίγουρο ότι θα επεκταθεί αυτό το πρόγραμμα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οπότε είμαστε εδώ να το καταγράψουμε, γιατί είναι καλό να υπάρχει όραμα, κυβερνητικό, διάθεση και να εφαρμοστεί και στην πράξη, γιατί η πράξη είναι πάνω απ' όλα. Τώρα για όλους αυτούς του Νικολόπουλου συμπεριλαμβανομένου που κατηγορούν το Σαμαρά ότι έχει ξεχάσει την επαναδιαπραγμάτευση, τη διαπραγμάτευση, το να ζητήσει από τους Ευρωπαίους το οτιδήποτε και να παλέψει γι' αυτό, έχουμε μία απάντηση να δώσουμε, τη δίνει ο ίδιος ο Σαμαράς. Την επαναδιαπραγμάτευση εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Βέβαια. Σας έλεγα, δεν μπορεί να αστειευτεί κανένας ότι την ξέχασα, διότι όχι μόνο τη λέω στο εσωτερικό, την έστειλα και στο εξωτερικό με επιστολή μου. Πρέπει να πω ότι είμαι τραγέλαφος. Οι μάσκες έπεσαν. Τι είναι το μνημόνιο? Όχι μόνο τη λέω στο εσωτερικό, την έστειλα και στο γάμο του Καραγκιόζη. Όχι μόνο τη λέει εδώ, την επαναδιαπραγμάτευση, όχι μόνο τη λέει εδώ, πόση αλήθεια έχει πει, γιατί εδώ τη λέει μόνο, δεν κάνει κάτι άλλο, αλλά την έστειλε με επιστολή την επαναδιαπραγμάτευση ή στο γάμο του Καραγκιόζη, είναι μια εκδοχή, ή στο εξωτερικό. Αν ο γάμος του Καραγκιόζη έχει γίνει και αυτό στο εξωτερικό, υπάρχει σύμπτωση. Αλλιώς έχουμε άλλη μια αντίφαση, αλλά ποιος δίνει σημασία τώρα σε αυτή την αντίφαση, άλλο στην 20η στη σειρά, και ακόμη έχουμε 10-15 πόσες μέρες από τότε που η κυβέρνηση έχει αναλάβει τα ηνία και καλπάζει, όπως νιώθουμε όλοι, πραγματικά καλπάζει με μοναδική επιτυχία. Της φύγαν δύο υπουργοί πριν αναλάβει, άλλος ένας αμέσως μετά. Και ακόμη είμαστε, ξαναλέμε, στην αρχή. Ο κύριος Νικολόπουλος είναι αυτός που έφυγε χθες. Έχει κάτι ιδιαίτερο ο κύριος Νικολόπουλος, θα μας το πει ο ίδιος. Τι εννοώ, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό που λένε πολλοί υπουργοί, ήπια προσαρμογή, ήπια πορεία, μεσαίος χώρος, να το δούμε και από εδώ, να το δούμε και από εκεί. Εγώ έχω μια άλλη μανταλιτέ. Εγώ έχω μια άλλη μανταλιτέ. Εγώ έχω μια άλλη μανταλιτέ. Είναι η μανταλιτέ από το μάνταλο, προφανώς μάλλον βγαίνει. Είναι ο κύριος Νικολόπουλος, ο πατρινός, που έχει άλλη μανταλιτέ, όπως ο ίδιος λέει. Έχετε προσέξει ότι ο πολιτικός διάλογος των δύο κορυφαίων πολιτιακών παραγόντων της χώρας, που είναι ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή Σαμαράς και Τσίπρας, γίνεται πια σε άλλο επίπεδο. Δεν έχει καμία σχέση με τα παλιά που ξέραμε, με τις καφρίλες. Πολιτισμένος διάλογος και επίκληση ποιητών, ποιημάτων και τέχνης γενικότερα. Όλος τυχαίως πρόκειται για στίχους από το απολύπιν ο Θεός Ανδρώνιον. Εγώ θα ήθελα, μιας και δεν μου δόθηκε ευκαιρία χθες, να απαντήσω πάλι με στίχους. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Μπράβο! Και η κυβέρνηση που κάνει πως δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει ούτε που πατά, ούτε που πηγαίνει. Απολύπιν ο Θεός. Αγαπητή Ελένη. Απολύπιν ο Θεός. Παναγιώτη από τη Δωδόνη. Απολύπιν ο Θεός. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο. Απολύπιν ο Θεός. Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Όλους αυτούς. Για όλους αυτούς ο Θεός, ο Αλέξη Τσίπρας, γιατί ή θα μιλάει κανείς με τέχνη και με ποιητές, ή δεν θα μιλάει καθόλου. Μπαίνουμε σε έναν ιδιαίτερο πολιτικό πολιτισμό, πραγματικό πολιτισμό. Δεν το περιμέναμε ότι θα ήταν έτσι και τόσο γρήγορα, μάλιστα, από τις προγραμματικές κιόλας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, πρέπει να ξεσκονίσετε, να ξεφυλίσετε ό,τι ξέρετε από ποιήση, από ζαμπέτα, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία, για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τους πολιτικούς διαλόγους, γιατί αλλιώς θα μείνετε και σε αυτό το τομέα πάρα πολύ πίσω. Γυρίζουμε στην πολιτική δολοφονία, στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιώργου Παπανδρέου, που σήμερα το πρωί, έτσι δεν το παρουσιάζει κανένα μέσο ενημέρωσης, γιατί είναι όλα της αστικής τάξης, δημοκρατίας και διαπλοκής και κάνουν γαργάρα το κορυφαίο αυτό θέμα. Ευτυχώς βρέθηκε ο Βενιζέλος να μιλήσει, με υπονοούμενα βέβαια, για αυτό που έτυχε στο Γιώργο. Τι είναι το μνημόνιο? Έχουμε σκεφτεί ποτέ τι είναι το μνημόνιο? Είναι σαν το ποδήλατο. Πρέπει συνεχώς να γυρίζεις το πιδάλι, το πεντάλ, για να μην πέφτει το ποδήλατο. She had a dream about the king of Sweden, who gave a thing that she was needing. Ο στόχος λοιπόν είναι πάντα να μην πέφτει το ποδήλατο. He built a home of gold and steel, a diamond car with a platinum wheels. Την επαναδιαπραγμάτευση εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Αντίο κορίτσα, θα σας ξαναδούμε στην κηδεία μας. Εκτός αν δεν έχει κόσμο και αναβληθεί. Αυτά λοιπόν από τον Βενιζέλο και τον Γιονάκη για τον Σαμαρά, αλλά από τον Βενιζέλο κυρίως για όλα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί στο Γιώργο. Αυτή η δήλωση ήταν, έμπλεξε μνημόνιο, πολιτική, καταλαβαίνετε. Το συνηθίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επειδή είναι και ρήτορ, να μιλάει και να μπλέκει με μεγάλη ευκολία τα πάντα. Όμως τώρα θα τον ακούσουμε, δίνει ευχές, πριν λίγο έγινε η δήλωση αυτή, έξω από το σπίτι του Γιώργου Παπανδρέου που πήγε να τον δει. Στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Γιώργο Παπανδρέου. Είμαι εδώ για να ***σω. Γιώργο Παπανδρέου. Να ***σω και να αγκαλιάσω. Γιώργο Παπανδρέου. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλό Πάσχα. Είναι από την Τούμπα του Χιμίνη του τελευταίου. Εύχεται καλό Πάσχα σε όποιον πάει να το δει. Δεν μιλάει κανείς, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και το Πάσχα. Μεσολαβούν βέβαια διακοπές 15 Αύγουστος, Χριστούγεννα και απόκριες. Αλλά όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Λέμε κατευθείαν από τώρα καλό Πάσχα, γιατί είπαν και οι γιατροί να μην του φέρνουμε καμία αντίρρηση. Να είναι όλα καλά. Σιδερένιος, μάχημος ξανά στην πολιτική παγκόσμια σκηνή, έτσι όπως τον ξέρουμε όλοι, μαχητής κατά του καπιταλισμού, να λέει τα όχι όπως μας έχει συνηθίσει, γιατί έτσι τον έχουμε αγαπήσει όλοι, για τα όχι του, κυρίως για τα όχι του. Φεύγουν οι δεξιοί υπουργοί από το κυβερνητικό σχήμα, επειδή δεν τίθεται θέμα επανά ή διαπραγμάτευσης, αλλά μένουν όμως οι αριστεροί υπουργοί και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μιλώντας εκ μέρους της δημοκρατικής αριστεράς, θέλω να σας πω ότι το εθνικό συμφέρον, το πατριωτικό καθήκον για την αναδιαπραγμάτευση. Χριστός. Για την αναδιαπραγμάτευση. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Και η επιτυχία της κυβέρνησης θεωρούμε ότι θα αποτελεί και επιτυχία και της δημοκρατικής αριστεράς. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Θεωρούμε ότι θα αποτελεί και επιτυχία και της δημοκρατικής αριστεράς. Ορίστε, ο Κουβέλης οραματίζεται, περιμένει επιτυχία της κυβέρνησης, ώστε να είναι και επιτυχία της δημοκρατικής αριστεράς. Κάτι που δεν το είδε όμως ο κύριος Νικολόπουλος, δεξιός, βαρβάτος, όχι από τους αυτούς που μπήκανε τώρα τελευταία, βγήκανε κτλ. Είναι κανονικός, τον ξέρουμε, φανατικός, αμαρικός, ήταν μέχρι πρόσφατα κτλ. Κτλ. Μπράβο στον κύριο Κουβέλη, λοιπόν, που βλέπει κάτι που δεν το βλέπει κανείς. Άλλος από την αριστερά εννοείται, δεν το βλέπει και κανείς άλλος από τη δεξιά, αλλά δεν έχει σημασία. Το βλέπει ο Κουβέλης και αυτό είναι αρκετό. Στη ζωή αυτό έχει σημασία. Να βλέπει ένας αυτό που δεν βλέπουν 10 εκατομμύρια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Πάντως, αυτό που ακούτε, τηλέφωνο επικοινωνίας έχουμε και είναι το 211-200-8200. Έχουμε και mail επικοινωνίας. Είναι η διεύθυνση studio@realfm.gr. Και έχουμε και επικοινωνία από το κινητό. Αν θέλετε κι εσείς, γράφετε real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και μετά αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο κύριος Νικολόπουλος, αντιμνημονιακός, σαμαρικός, μας λέει τι ακριβώς κάνει. Η αντιμνημονιακή δίπλα στον Αντώνη του Σαμαρά είναι όλοι. Μπράβο! Δεν είναι μακριά από το Σαμαρά, γιατί δεν ήταν δικιά μας επιλογή το μνημόνιο, ούτε οι συνεπιές του, ούτε τα επόμενα, ούτε να φέρουμε εμείς το δούνου του. Την επαναδιαπραγμάτευση εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Εδώ και φέρναμε ένα κράτος, δεν επέξε γέλας. Πρέπει να πω ότι με τράγει λάθος. Το φανταζόμουν. Θα δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το σωστό, να κάνουμε τη διαφορά. Έλα Παναγία, έλα Χριστέ. Την επαναδιαπραγμάτευση την έστειλα στο γάμο του Καραγκιόζη. Την επαναδιαπραγμάτευση εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Βέβαια. Σας έλεγα, δεν μπορεί να αστειευτεί κανένας ότι την ξέχασα, διότι όχι μόνο τη λέω στο εσωτερικό, την έστειλα και στο εξωτερικό με επιστολή μου. Η τελεία θα μπορούσε να είναι ότι την επαναδιαπραγμάτευση την έστειλα. Εκεί δεν χρειάζεται να λέει στο εξωτερικό, την έστειλα, καταλαβαίνουμε όλοι, και δεν μπορεί να αστειεύεται κανείς με αυτό το θέμα, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ειδικά με αυτό είναι πολύ ευαίσθητος και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει και περιμένετε λίγο και μετά το καλοκαίρι να δείτε μια μεγάλη απόδειξη. Όλοι εσείς που μάθατε την πτώση του Γιώργου Παπανδρέου από το ποδήλατο το πρωί, μην φοβηθείτε και σταματήστε το ποδήλατο επειδή είναι της μόδας και είναι ένα μέσο που είναι οικολογικό. Όλο και περισσότερα ποδήλατα εμφανίζονται στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις. Μην κάνετε πίσω, μην γιοτέψετε όπως λέμε. Και υπάρχει και ο σχετικός σύλλογος που σας καλεί να πάπτε. Σήκω από τον καναπέ σου. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Κινήσου. Έλα και εσύ στο νέο ποδηλατικό σύλλογο που μόλις δημιουργήθηκε. Ποδηλάτες δίχως έλα. Κάθε Πέμπτη κάνουμε το γύρο της Αθήνας αφήνοντας πίσω μας σκοτούρες και έγνοιες. Ποδηλάτες δίχως έλα. Γιατί η ζωή θέλει κίνηση, θέλει δράση, θέλει ανατροπή. Γιατί η ορθοπεταλιά είναι η απάντηση στην κρίση. Ποδηλάτες δίχως έλα. Επίτιμος πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου. Έλα και εσύ. Ποδηλάτες δίχως έλα. Πάρ τον κόλο σου και έλα. Αυτά λοιπόν, υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για το φυσικό κάλλος, το ατομικό κάλλος, τους κάλλους γενικότερα. Ποτέ δεν γλιτώνουμε από αυτά. Λαός, ο οποίος καλείται να συσπυρώσει, να συσπυρωθεί μάλλον γύρω από αυτόν τον σύλλογο, τον έχουμε εδώ ένα μεγάλο του μέρος. Αυτό το κοινοβούλιο έχει καταντήσει παραβάν πλέον. Τι, τσόντα, δίνονται τι. Τι, ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί η Χρυσή Αυγή. Ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή, αποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, αποχωρεί οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Έτσι θα πάμε να διαπραγματευτούμε. Δηλαδή... Καταρχήν, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Βαψωμαλιάς με το Κομμωδίνη, ναι. Ότι για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση πρέπει να θέλει και ο άλλος. Η κολοτούμπα μυρίζει, έρχεται σήμερα. Από το πάμε σε επαναδιαπραγμάτευση πάει τώρα ότι πρέπει να θέλει και ο άλλος. Μην ξεχνάμε τα λεγόμενα. Έχει γυρίσει ήδη. 11 ώρες από τη ζωή μου έχασα αυτές τις δύο μέρες για να δω τη φρεσκάδα της Βουλής. Σου άρεσε εσένα? Ναι, δηλαδή είχε αυτό που λέμε και στη διαφήμιση άρωμα φρεσκάδας. Πράγματι. Μια νέα μέρα ξεκινάει. Αυτό το άρωμα, ρε παιδί. Επίσης πάει επίσης από την άλλη διαφήμιση τα ολόλευκα λευκά. Μόνο λευκά δεν είχαμε. Αλλά ναι, μόνο καθαρούς δεν είχαμε. Η διαφήμιση δεκτή, αλλά λευκά δεν είχαμε. Καλό θα ήταν να είχαμε έστω και ένα λευκό, ρε γαμότο. Ένα. Γιατί τα λευκά υπήρξαν στο μυαλό της μόνο, στα χεράκια της όμως σηκώθηκαν κανονικότατα. Φρεσκάδα. Καθόλου ξύλινη γλώσσα. Φρεσκαδούρα που λέει και ο θείος. Δεν εκμεταλλεύτηκε κανένα τον κανονισμό ή το σύνταγμα για να πει το τελευταίο χιδαίο εσχρό πινελίκι που δεν μπορούν να το απαντήσουν. Ναι, θα ήθελα λίγο να ρωτήσω για πού μπορώ να βρω το δεύτερο CD του Barry White. Του Barry White είναι του μαύρου. Του μαύρου, ναι. Που είναι στα ελληνικά. Γιατί Barry, γιατί Barry, πού είναι το άλλο CD Barry, γιατί Barry, Barry White. Ναι. Εσείς είστε φαν. Φαν, βέβαια. Τόσο που δεν ξέρετε καν πώς το λένε, έτσι. Ναι, μπερδεύομαι. Να σου πω, ο Σαμαράς, τώρα το διάστημα που είχε βουλωμένο το μάτι του, δήλωσε και είπε ότι με τα μάτια, λέει, της ψυχής μου και της καρδιάς μου, αν δεν με ξανακάνουν και να είμαι τυφλός, τα βλέπω τα πράγματα πολύ αισιόδοξα και θα τα πάμε πολύ μπροστά και έτσι κι αλλιώς. Τώρα ο μαλάκας ο γιατρός που του φτιάξε το μάτι, τη γάμισαμε τώρα. Γιατί πάλι τα ίδια θα κάνει. Τουλάχιστον είχαμε μια ευκαιρία να πάει καλά σαν στραβός. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Λαθρομετανάστες είναι μόνο οι Πακιστανοί. Οι Αλβανοί, ποιον άλλο θες? Γιατί δεν πάνε οι Χρυσαυγίτες να κάνουν μαγκές σε τίποτα Αλβανούς, σε τίποτα. Δεν τους καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, κιόλας. Πρέπει να τους πει είμαι Αλβανός. Ενώ ο Πακιστανός είναι εύκολο, τον βλέπεις. Είναι άλλο χρώμα από εμάς. Α, γι' αυτό. Εσύ τώρα απαιτείς και σωστή κρίση και σωστή αντίληψη. Έλα, σε παρακαλώ. Ναι, όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ σεμνός. Ναι. Ένα τραγούδι που είχες πει κάποτε με κάποιες τράπεζες που καίγονται. Σε παρακαλώ, με φαίνεσαι δύσκολη θέση. Γιατί δεν το βάζεις, ρε παιδάκι μου, δηλαδή εντάξει. Γιατί δεν το ζητάτε, κύριε? Αλλά... Γιατί δεν το ζητάτε, νομίζετε δεν θέλω να το βάλω? Να κάνω. Βεβαίως να το βάλω. Ζητήστε το να το βάλω. Άντε να δούμε. Μπορώ να πω και λίγο live αφού επιμένεις. Όταν οι τράπεζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα βιάζουν, όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται και οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν. Όταν θα παίζουν τα ραδιόφωνα μόνο χαρούμενα τραγούδια, και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια. Όχι, είναι ωραίο το άλλο, είναι ωραίο που σου λέει δικό σου και το παίρνει απάνω σου. Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε. Και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Και εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα δικό σου με ντουτσολιά τη φουστανέλα. Και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του σουτιέν μου την πανέλα. Κύριε διευθυντά μου. Ναι, γεια σας. Όλη η Ελλάδα είναι μπε. Και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει. Και μες στους δρόμους θα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Ο λαός σήμερα έχει ανάγκη από τέσσερα πράγματα. Να τρέφονται από συσίτια, να κοιμούνται στους δρόμους, να αναζητούν τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Να πολλαπλασιάζονται οι αυτοκτονίες συμπολιτών μας, που δεν αντέχουν την απότομη κατάρρευση του βιωτικού επίπεδου και της αξιοπρέπειάς τους. Και αυτά θα υλοποιήσουμε. Ξέχασα να το πει, το λέω εγώ, γιατί και εσείς το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Σας λέγαμε χθες μια εκδήλωση που θα γινόταν στην Ηλιούπολη με θέμα τη δημόσια περιουσία. Υπάρχουν σε μερικούς δήμους εκεί της περιοχής οικόπεδα δημόσια, έχουν χαρακτηριστεί από το κράτος, από τη δικαιοσύνη. Όμως δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση και υπάρχουν διεκδικητές αυτών των δημοσίων οικοπαίδων, κτημάτων, κτηρίων που προσπαθούν να βρουν διάφορες ευκαιρίες για να πάρουν ό,τι μπορούν, ακόμη και να τα στερήσουν από το δημόσιο καλό. Έγινε η συγκέντρωση χθες. Σήμερα το πρωί πήγε ο Δήμος για πολλωστή φορά να περιφράξει ένα από αυτά τα δημόσια οικόπεδα. Έτσι έχουν χαρακτηριστεί. Υπάρχουν όμως, όπως λέμε, διεκδικητές. Έκαναν τα δέοντα, πήγε η αστυνομία, έχει συλλάβει τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, από ό,τι μαθαίνω. Τον έχει στο αστυνομικό τμήμα για παράνομη περίφραξη δημοσίου οικοπαίδου. Και μου στέλνουν εδώ οι φίλοι της Ηλιούπολης μια έκκληση να πάνε όσο γίνεται περισσότερο στο αστυνομικό τμήμα για συμπαράσταση, ηθική και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Δεν είναι θέμα δημάρχου, προσώπου δημάρχου, είναι θέμα ποιότητας ζωής και ενός αγώνα που κρατάει γύρω στα 30-40 χρόνια στην Ηλιούπολη με πολύ μεγάλα και θετικά αποτελέσματα, αλλά κάποιες στιγμές έχει και κάμψεις. Και δεν σταματάνε οι διεκδικητές ποτέ, δεν ξεκουράζονται ποτέ. Όπως δεν ξεκουράζεται ποτέ ο Γιώργος που με το ποδήλατο, για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόση, ξέρετε τι έχει συμβεί σήμερα. Παραλίγο να ήταν μια άλλη μια αποφράδα ημέρα, αλλά ευτυχώς ο Έλουρος γλίτωσε τα χειρότερα, απέτρεψε την πολιτική δολοφονία που πήγε να γίνει εις βάρος του. Κάντε τόπο! Κάντε τόπο! Κόψε, κόψε! Κόψε, κόψε! Κάντε τόπο να περάσει ο μ***ας. Παίρνω ένα ποδήλατο και κρατάω στο χέρι το win-win. Πιάνω το τιμόνι και ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Πολλές φορές νομίζω βλέπει κανείς την πολιτική ζωή σαν ένα θέατρο. Ήμουν μ***ας με καθαρή καρδιά. Θα κάνουμε ορθοπεταλιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Κι όλα έμοιαζαν σωστά. Πολλοί μου λένε, θα φας το κεφάλι σου. Έγινα μ***ας. Κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Ή τώρα ή ποτέ. Το ποδήλατό μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε στο οροπέδιο αχλωδοχωρίου. Και τώρα στον αγώνα ήδη έχουμε αρχίσει τα τραγούδια και τους χορούς. Ξανά απ' την αρχή. Φόρτσα στο πετάλι. Θα κάνουμε ορθοπεταλιά. Πάμε για ορθοπεταλιέ. Κόψε. Κόψε. Τα ποδήλατά Ναι, γελάτε, γελάτε. Όλα μαζί, όλα μαζί. Γιώργος Παπανδρέου, καλύτερος νομίζω Έλληνας πολιτικός, ακόμη και τώρα που δεν είναι στην ενεργό δράση, μας τροφοδοτεί με μοναδικό τρόπο, δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος. Να είναι πάντα καλά, κάντε σταυρούς, ό,τι άλλο θέλετε, κάντε μάγια, ξόρκια, να τον έχει ο Θεός καλά, γιατί είναι απαραίτητος αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα. Γεια σου, Ραποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Άκου, ρε φίλε, ένα γαμάτο. Λοιπόν, εγώ είμαι άνεργος τα 2 χρόνια, έτσι. Αυτό είναι πολύ γαμάτο. Αυτό είναι πολύ γαμάτο. Λοιπόν, εγώ πήγα προθέσει να κάνω τη φορολογική μου δήλωση. Γαμάτο επίσης. Πόσο σου ήρθε είναι ακόμα πιο γαμάτο. Λοιπόν, με μηδενικά εισοδήματα, ναι, πληρώνω στην εφορία 116 ευρώ. Καλά είναι. Από το πουθενά. Άκου τώρα το εξίσου πιο γαμάτο. Συγγνώμη, εσύ 2 χρόνια πώς τη βγάζεις άνεργος. Κοίτα, λίγο τσόντες, λίγο φαγητό, λίγο τηλεόραση. Περνάει ο καιρός, περνάει ο καιρός. Λίγο μέγκα, πάντα περνάει ο καιρός. Α, πού μένεις? Περιστέρι. Στους γονείς σου? Ναι, προφανώς. Πόσο χρονών είσαι? 25. 25 και παραπονιέσαι που είσαι άνεργος. Ποιο παιδί στην ηλικία σου, από τα 23 δηλαδή είσαι άνεργος? Ποιος 23 άρης έχει δουλειά? Άι, παράτα μας. Λοιπόν, άκου τώρα όμως το άλλο πιο γαμάτο, ρε. Λέγε, ποιο. Λοιπόν, αν βάλω τώρα ότι από τα μηδενικά μου εισοδήματα κάπως γέννησα και χάλασα 1000 ευρώ και έχω αποδείξεις των 1000 ευρώ, δεν πληρώνω τίποτα. Καλά είναι. Ρε μάκα, υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Το έκανες. Το έκανα, προφανώς. Άμα γλιτώσει τα 160, υπάρχει λογική. Χες το, μην το ψάχνεις. Γλιτώσει τα 160. Αλλά κουρμάκα, είσαι μαλάκα που δεν έβαλες άλλα 1000 ευρώ αποδείξεις να πάρεις και επιστροφή. Λες να το κάνω. Βέβαια. Ναι. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, γιατί σηκώνεις το τηλέφωνο? Τι να κάνω, μην το σηκώσω. Μερικοί παραπονιούνται ότι δεν το σηκώνω. Εσύ παραπονιέσαι που το σηκώνω? Δεν μου λες. Είχες φτιαχτεί με το τούτ, ήθελες να ακούς τούτ, τούτ. Έχεις μπλέξει εκεί με τα κοριτσάκια μου, φαίνεται, και. Τι ξέχασα από τις σχέσεις, έχεις δίκιο. Έχω φύγει από την εποχή που ήμουν γαμογριάς. Βέβαια, τώρα κάνουμε ανανέωση. Λίγο update, βαρέθηκα τις σχέσεις. Άλλη ηλικία. Δεν μου λες, ρε, τι είπες στον άνθρωπο από το εργαλείο? Δεν έρχεσαι, δεν του δίνεις αυτοκίνητο? Για βαρβάρα να τολμήσεις να μου μιλήσει εμένα. Εγώ που είμαι κορυδαλό, μου το δείχνεις. Κορυδαλό. Έλα, αγάπη μου. Έλα, κορυδαλό απ' έξω. Έλα, αγάπη μου, μόνο το πουλί δέχομαι. Άλλο κορυδαλό ούτε να τον βλέπω. Παρακαλώ. Χαίρετε, ο κύριος Μπαρλούδης. Πώς? Μπαρλούδης Τόλης. Ναι, Μπαρλούδης. Από τον κύριο Τσίγκρη, ναι. Μάλιστα, μου έδωσε το τηλέφωνό σας να σας πάρω. Γιατί? Γιατί μου είπε ότι έχω ένα μαγαζί εδώ στη Βουρνόβα. Αυτό σας το είπε, εσείς δεν ξέρετε αν έχετε μαγαζί? Ορίστε. Έχετε μαγαζί? Ναι. Ωραία. Τι μαγαζί είναι? 30 τετραγωνικά είναι άδειο. Ωραία. Και? Και μου λέει, πάρε τον κύριο αυτό να μιλήσεις μαζί του. Ναι. Γιατί να μιλήσουμε εμείς? Εσείς ενδιαφέρεστε για να νοικιάσετε μαγαζί? Σε ποια περιοχή? Κοντά στον Παναγιώτη είμαστε. Στη Βουρνόβα είμαι. Στη Βουρνόβα. Μάλιστα. Στον Παναγιώτη κοντά, Ναι. Δεν ήθελα πολλά κολλητιλίκια, εντάξει, στο μαγαζί, αλλά δεν ήθελα με τον Παναγιώτη πολλά κοντά. Α, εντάξει, άμα δεν θέλετε, εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να γίνει παρεξήγηση. Όχι, για όνομα του Θεού, μήπως εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμένα μου το έδωσε ο Παναγιώτης. Εσείς πόσο τον νοικιάζετε? Ορίστε. Πόσο τον νοικιάζετε? 500 ευρώ. Καλά είναι, μωρέ, καλά, αλλά δεν θέλω, ξέρεις γιατί? Γιατί έρχεται και κατσικώνει το Παναγιώτης όλη την ώρα εκεί. Εντάξει. Γι' αυτό δεν θέλω. Θα ανοίξω το μαγαζί, φοβάμαι, και θα τον έχω μπάστακα όλη τη μέρα και δεν θέλω να βλέπω ούτε τα μούτρα του. Εντάξει. Εν τω μεταξύ τον έχετε γνωρίσει εσείς? Εγώ δεν σας έχω γνωρίσει. Όχι εμένα, τον Παναγιώτη. Εάν με ρωτήσει, δεν πρόκειται εγώ να πω τέτοιο πράγμα. Μην το πείτε, το ξέρετε πάντως, το ξέρετε. Χρόνια. Είναι και αυτό το ότι δεν μπλένετε κιόλας, δεν είναι πρόβλημα. Δεν το έχετε καταλάβει, είναι που μυρίζει, κάνει, δεν μπορώ, ένα αυτό και ένα που δεν συγκρατεί το έντερό του. Έρχεται μέσα στο μαγαζί. Ναι. Δεν είναι να ανάψει τσιγάρο μετά, φοβάσαι μην αρπάξει φωτιά. Μια φορά τα είχε κάνει κιόλας, του έφυγαν. Έχω μια γλάστρα εκεί, σήκωσε το πόδι, χρυσό δεν καταλάβαμε. Το είδαμε μετά, τέλος πάντων. Δεν το ελέγχει. Του φεύγουνε. Θέλω να σας πάρω, κανένα πρόβλημα, και ούτε πρόκειται να του πω. Μην του πείτε. Απλά μα τύχει και το ξέρετε καλά και πάτε σε τίποτα γενέθλια, πάρτε του δώρο κανένα φελό. Εντάξει, να είστε καλά. Και εσείς. Την επαναδιαπραγμάτευση, εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Βέβαια. Σας έλεγα, δεν μπορεί να αστειευτεί κανένας ότι την ξέχασα, διότι όχι μόνο τη λέω στο εσωτερικό, την έστειλα και στο εξωτερικό με επιστολή μου. Εγώ δεν πείθομαι από το Σαμαρά, δεν ξέρω αν πείθεστε εσείς. Έχουν ξεχάσει την επαναδιαπραγμάτευση. Όμως, χτες ακούγοντας τον Νότι Μηταράκη, υφυπουργό αναπτύξεως, στην ΕΤ που βγήκε στην Ελιστάη, πίστηκα ότι όντως έχει δίκιο ο Σαμαράς. Λοιπόν, θα διευκρινίσω εγώ, κύριε Παπαδημούλη. Κατά πρώτον, δεν έχει αλλάξει θέση κυβέρνηση. Αυτά σημεία επαναδιαπραγμάτευση ισχύουν. Η επαναδιαπραγμάτευση ξεκινάει και είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Δεν έχει τεθεί θέμα μη επαναδιαπραγμάτευση και μην το ερμηνεύετε κατά το δοκούν. Για να το λέει λοιπόν ο Μηταράκης, κάτι παραπάνω θα ξέρει από όλους. Συνεχίζεται η επαναδιαπραγμάτευση. Ισχύει αυτό που έχει πει ο Μηταράκης. Ξεχάστε όλα τα υπόλοιπα. Ο Νικολόπουλος δεν ξέρει. Τι λέει, είπε και κάτι άλλο ωραίο ο κύριος Μηταράκης, μιλούσαν για το ελληνικό, ήταν ο Παπαδημούλης από το ΣΥΡΙΖΑ και λέγανε για την αξιοποίηση κτλ. Κτλ. Για τη φυλακή που είπε ο Τσίπρας, ότι θα σας πάμε στη φυλακή επειδή δεν θα κάνετε σωστή διαχείριση και θα γίνουν σκάνδαλα και όλα αυτά τα πρωτότυπα για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και έδωσε μια απάντηση καταπέλτη ο κύριος Μηταράκης. Ελπίζουμε ότι η αντιπολίτευση δεν θα ξεκινήσει. Δεν θα συνεχίσει όπως κινήθηκε ο κύριος Τσίπρας στις προγραμματικές δηλώσεις, ο οποίος απείλησε όλους τους σοβαρούς επενδυτές να μην έρθουν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να έρθουν ακριβώς οι επενδυτές που ισχυρίζεστε ότι δεν θέλετε. Οι κερδοσκόποι και οι κεροσκόποι. Γιατί οι αξιοπρεπείς επενδυτές, οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας ελληνικές και ξένες, δεν θα έρθουν ή θα ζητήσουν τεράστιες εκπτώσεις σε χώρες που δημιουργείται το πολιτικό κίνημα. Κύριε Μηταράκη, να διευκρινίσουμε δύο πράγματα τα οποία έβαλε ο κ. Παπαδημούλης. Το φέρνετε πιο κοντά. Πραγματικά πολύ ωραίο σκεπτικό, γιατί λέει στον Παπαδημούλη: μην φωνάζετε για να έρθουν εδώ οι καλοί επενδυτές. Γιατί επειδή φωνάζετε, θα έρθουν οι κακοί επενδυτές και θα πάρουν το ελληνικό οι κερδοσκόποι και οι κεροσκόποι, όπως τους είπε. Χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα το δώσει στους καλούς, άμα δεν φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, στους κακούς, άμα φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά είναι μια ωραία σκέψη, πρωτότυπη και αυτή, που η κυβέρνηση εξαρτάται από το τι θα κάνει το δεύτερο κόμμα, το 27%, και βέβαια όλος ο ελληνικός λαός εξαρτάται από το τι ακριβώς θα κάνει και από το αν φωνάζει και αν καταγγέλει και αν προειδοποιεί το δεύτερο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νότης Μηταράκης, νομίζω πολύ καλός και σημαντικός στέλεχος σε αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για όλα τα θέματα. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη αγωνία που υπάρχει το 2012 είναι ότι βλέπουμε ότι με τα παρόν στοιχεία η ανεργία θα φτάσει στο 24%. Και η άμεση προτεραιότητα είναι με την διευκόλυνση των επενδύσεων, με τις ιδιωτικοποίησεις, να προλάβουμε την εκτείναξη της ανεργίας. Με τα παρόν λοιπόν στοιχεία, αυτά θα συμβούν για την ανεργία Νότης Μηταράκης και άλλα πολλά βέβαια, όχι μόνο αυτά. Λέτε εδώ τώρα κάτι μηνύματα, να προσέξουμε γιατί πάνω στην ώρα του λαού χτες παρετήθηκε υπουργός, υφυπουργός, μήπως το κάνει και σήμερα να έχουμε το νου μας. Ναι, έχουμε όντως το νου μας και λέτε καλά λόγια για τον Νικολόπουλο. Εμείς δεν είπαμε κάτι κακό για τον κύριο Νικολόπουλο, ίσα ίσα τη μανταλιτέ του μόνο αναδείξαμε, αυτή τη δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε, που δεν το επισημάναμε κιόλας, το παλαβό της υπόθεσης, ότι πριν ψήφισε μια μέρα, την επομένη φεύγει, δεν ήξερε από την αρχή ότι ο Σαμαράς δεν θα κρατήσει το λόγο του. Ποιον κοροϊδεύει, ποιος θέλει να κοροϊδευτεί έτσι, τι περίμενε. Με το Σαμαρά έχει πάει, με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάει με οτιδήποτε άλλο. Λογικό είναι λοιπόν να υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις. Παρ' όλα αυτά, βλέπω εδώ ότι κυρίως από την Αχαΐα τον στηρίζετε, σας αρέσει που έχετε τέτοιους πολιτικούς. Μπράβο, δύο φορές. Να πάμε μπροστά ο τόπος κτλ. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αμέσως μετά το λαό, αν δεν γίνει κάτι. Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα. Έλα. Χρήματα λεφτά που δίνει ο πατέρας στην Ερυθρέα στο φροντιστήριο. Άξιες η προφορά, ρε. Άξεστε. Accent. Accent η προφορά. Πώς την είπα. Access. Έλα καημένε τώρα που ασχολείσαι. Όχι, έτσι θα αφήσουμε νομίζεις. Έτσι το έκανα για να μην νομίζεις ότι είμαι τέλειος. Α, και να δούμε ποιος θα το πιάσει. Βέβαια. Ναι. Δεν θέλω να κομπλάρω τον κόσμο. Ας έχουμε κι εμείς ένα ψεγάδι. Γεια σας. Γεια σας. Μιλήσατε να αποστέλω. Ναι. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Εγώ καλέ. Γιατί καλέ ακούω άλλα. Τι άλλα ακούς, γιατί είσαι ανοιχτό το ραδιόφωνο. Κλείστο να μιλήσουμε. Ναι, αλλά. Τι, μαρσάρεις κιόλας. Τα γράφεις. Τα γράφω, τι θες. Θέλω μια βοήθεια. Πες τι. Κοίταξε, είμαι στα πρόσφυγα να αυτοκτονήσω. Άντε ρε παιδί μου, κάτω τι βοήθεια θες, να σπρώξω, εγώ δεν σπρώνω. Από ό,τι κατάλαβα, στα πλαίσια των αποκρατικοποιήσεων, το να πουλήσεις ελληνικό έδαφος, ας πούμε, σε απόσταση σε μια ακτίνα 50 χιλιόμετρα από την Ακρόπολη, θεωρείσαι εθνικός ευεργέτης. Ενώ αν αφήσεις, ας πούμε, τους Τούρκους να ανέβουν πάνω στην Βραχονησίδα, στα Ίμια, εκεί στο Αιγαίο, θεωρείσαι εθνικός μειοδότης. Τελικά, ποια είναι η διαφορά? Έτσι, είναι θέμα δηλαδή καθαρά τιμής και μίζας. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Ναι. Να καλημερίσουμε ή να πούμε καλή... Σε παρακαλώ. Πες καλησπέρα, πες ό,τι θες, δεν έχω πρόβλημα. Κάτσε, κάτσε να πάω βιό γιατί τα εγγόνια μου εδώ πέρα φωνάζουν. Δώσ' του μια κλωτσιά να σταματήσει. Παιδί είναι, μέχρι να μεγαλώσει δεν το θυμάται. Να καλημερίσουμε. Σε παρακαλώ, πηγαίνει πέρα. Πες του να σκάσει, κολόπεδα όλα. Να καλημερίσουμε τους καινούργιους ψεύτες. Α, ωραία, μπράβο. Δυστυχώς, κατηγόραγε τον Παπαντρέου ότι πήγε να πάνε ο Νικόλα. Νικόλα, Νικόλα, ακούς. Ακούς τον κύριο από το τηλέφωνο, εμένα δηλαδή. Ακούς, σε μαλώνει ο κύριος από το τηλέφωνο. Τώρα σου λέω τα λόγια, πες τα, εσύ πρέπει να τα πεις αυτά. Ναι, και έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν και το μνημόνιο και το όλα. Τι έκανε ο κύριος από τη διαπραγμάτευση και τα λεφτά. Το γυρίσαν, λίγο το σπάσαν το θέμα επαναδιαπραγμάτευση. Είπαν ότι πρέπει να θέλει και ο άλλος για να γίνει. Από πριν δεν το ξέραμε ότι πρέπει να θέλει και ο άλλος, τώρα το ξέρουμε. Είναι 70 χρονών και αν έχεις χρόνο να ακούσεις αυτό που θα σου πω. Σ' ακούω, σ' ακούω. Το 82 είχα πει στη δουλειά μου ότι θα διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση. Και μου λένε γιατί. Πρώτον, σου λέω, την κυνηγάει όλη η Δύση. Και δεύτερον, τα προϊόντα που παράγει δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση διότι δεν είναι υψηλή τεχνολογία. Το 82, το 90 διέλυσε. Το 98 είπα θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Αυτά που λένε Ζάπιο 1 και Ζάπιο 2 και Ζάπιο 22, αυτά είναι παραμύθια τη καλή μας. Το ισοζύγιο πληρωμών είναι. Όταν οι επιστήμονες εδώ βγάζανε προϊόντα για να βγουν στην αγορά τα οποία να εξαγάγουμε κι εμείς και να βάζουμε συνάλλαγμα, παράγαμε αντιπροσώπους. Και όταν κάναμε εισαγωγή 80% ξένα προϊόντα και 20% εξαγωγή, που σημαίνει δανειζόμαστε. Και γι' αυτό φτάσαμε στο χάλι αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δώσαμε και την κτηνοτροφία, δώσαμε και τα γάλατα, δώσαμε και τις ζάχαρες, δώσαμε τα πάντα. Δεν βγαίνει αυτός ο τόπος. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως είπα, τις κόρες μου που χάσανε στο χρηματιστήριο τα λεφτά είναι, θα σας τα φάνε, αυτοί είναι οι παπατζίδες. Τον ήπιε η κόρη σου από το χρηματιστήριο, κατάλαβα. Α, το έχασε, ένα εκατομμύριο. Να σου πω, τι ασχολείσαι τώρα με αυτά, ρε παιδί μου, έχεις τα εγγόνια, ασχολείσαι και με τα κολόπεδα, μπας και μάθουν να κάνουν ησυχία. Κάθεσαι και ασχολείσαι, σκοτίζεις. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 70. 70 τώρα και κάθεσαι και σκοτίζεσαι με αυτά. Α, γι' αυτά, ρε κύριε Απόστολε, σκοτώνουμε. Γιατί... γι' αυτά σκοτωνόσουν μια ζωή άστα τώρα, παράτατα. Παράτατα και όταν είναι εκλογές, μην βγαίνεις από το σπίτι. Την και ώρα. Καλά, εσύ να βγεις, αλλά πες το και στους φίλους σου. Όταν είναι εκλογές, μην βγαίνετε από το σπίτι. Ο λαός σήμερα έχει ανάγκη από 4 πράγματα. Να τρέφονται από συσίτια, να κοιμούνται στους δρόμους, να αναζητούν τροφή στους κάδους απορριμμάτων, να πολλαπλασιάζονται οι αυτοκτονίες συμπολιτών μας, που δεν αντέχουν την απότομη κατάρρευση του βιωτικού επίπεδου και της αξιοπρέπειάς τους. Οι αντιμνημονιακοί δίπλα στον Αντώνη του Σαμαρά είναι όλοι. Μπράβο! Δεν είναι μακριά από το Σαμαρά. Γιατί δεν ήταν δικιά μας επιλογή το μνημόνιο, ούτε οι συνεπιές του, ούτε τα επόμενα, ούτε να φέρουμε εμείς το δούνου του. Την επαναδιαπραγμάτευση, εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος, δεν επέξε γέλας. Πρέπει να πω ότι μετράγε λάθος. Το φανταζόμουν. Θα δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το σωστό, να κάνουμε τη διαφορά. Έλα Παναγία, έλα Χριστέ. Την επαναδιαπραγμάτευση την έστειλα στον γάμο του Καραγκιόζη.